قولي يبيل نيال الجزائري نعمة الله الجزائري علي فريق مكالف موجة مية موجة كمين أمبيل من كتاب الأنوار النعمانية ويبانا نسمى الفرقة الثانية من الفرق الإسلامية كندي لبيلي كتكما كندي يكي إسلام ورساكم من أميلي الشيعة نشيعة كندي لبيلي كتكما كندي يكي إسلام نشيعة وهم الذين شايعوا عليا عليه السلام ناوني ولي وليونفوات علي عليه السلام وقالوا نوكسما إنه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالنص وقسم حقيقة يي نكيونغوزي بعد يمتوم والله صلى الله عليه وآله كوانديكو وسا كنا أنديكو داني القرآن كما علي يي ناني نكيونغوزي بعد يمتوم هاوشي عقيم akaendelea akasema imma jalian au khafian ima andiko la wazi au lilojificha lakini lipo wa'taqadu anna al-imamata la takhruju anhu wa an awladi na hao shia wanaita wakaitakidi kuwa uongozi hautoki kwa ali kwake ali wala kwa watoto wake yani uongozi upo kwa Ali bin Abi Talib na kizazi chake tena kizazi chenye kupitia kwa Al-Hussein kwa sababu Al-Hassan huko hakuna ukiachilia Al-Hassan watoto wake wote watii katika imamu uimamu wanajua kizazi cha Al-Hussein kwa sababu Al-Hassan ni mudhillu al-mu'minin aliwadhalilisha waislamu alipojiuzulu kumwachia uongozi Muawiya kwa hiyo wala wanamkomesha ukome tukupi uimamu kizazi chako sasa kwa hiyo uimamu kwa Al-Hussein na kizazi chake lakini Al-Hassan ndo mkubwa ukiachilia yeye mwenyewe kwamba Al-Hassan ni imamu wa pili hakuna yote katika watoto wake ni imamu alipokuja ndugu yake imamu wa tatu utaona imamu wa nne Ali ibn al-Hussein mtoto wa Al-Hussein Zainul Abidin sio kwa upande wa Al-Hassan kwa upande wa Al-Hussein yeye anamtia adabu sababu alimwachia utawala Muawiya kafiri kwao wenyewe wanaosema. Kwa hiyo na wanaitakidi kwamba uongozi hautoki kwake yeye wala kwa watoto wake, hapo ndio wanapocheza uongozi. Fa in kharajat imma bidhulmin yakunu min ghairihim wa imma bibai'atin minhu au min auladi, na wanasema ikiwa utatoka basi ima ni kwa dhulma, kwamba mtu amewanyang'anya, dhulma inayotoka kwa wengine wasiokuwa wao, au kwa kutoa bai'a, mkono wa utiifu kutoka kwake au kwa watoto wake. Wahum ithna wa ishiruna firqatan, anasema wahum, na hao Shia ithna wa ishiruna firqa, ni makundi 22. Usuluhum thalathu firaqin, sikiliza uzuri, ni makundi 22. Makundi makuu katika hayo 22 ni makundi matatu. Ghulatu, kuna kundi linaitwa hivyo ghulat, Zaidia wa Imamia. Kuna ghulat na kuna Zaidia na kuna Imamia, alafu baadaye akaanza kuwaelezea sasa awa alghulatu ni nani, na hapo ndio sehemu tunayotaka sisi hiyo. Sasa anasema amma alghulatu fa 18, ama ghulatu ndani yake kuna makundi 18. Alula as-sabaiya, katika hayo 18 la kwanza, kundi la kwanza katika hayo linaitwa as-sabaiya. Ni'matullahi Jazairi. As-sabaiya ni akina nani? قال عبد الله بن سبأ لعلي عليه السلام أمسيما عبد الله بن سبأ كما أنبي علي بن أبي طالب عليه السلام أنت الإله حقا وواندي أمونه وقويلي هو عبد الله بن سبأ كما أنبي علي بن أبي طالب فنفاه علي عليه السلام إلى المدائن علي أكمتوا أكمبلك مدائن وقيل نعيم سمكانا كما إنه كان يهوديا فأسلم كما عبد الله بن سبأ alikuwa ni Myahudi kisha akaslimu. Wakana fil yahudiyati yaqul, katika uyahudi wake alikuwa akisema fi Yusha ibn Nun wa fi Musa mithla ma qala fi Ali, alikuwa akisema kuhusu Yoshua mwana wa Nuni na Musa mfano wa aliyoyasema kuhusu Ali, kama anavyosema huko na kule, alisema hivyo kwamba Yoshua yule ndio mrithi wa Musa. وقيل نكم سامع إنه أول من أظهر القول من أظهر القول بوجوب إمامة علي حقيقة يعني أنت وقوانزا كذيرش قولي يكواجبش أونقوز وعلي ومنه تشعبت أصناف الغلاة نكتوك يقواكي yakazalikana makundi ya magulati yakawa mengi. Kwa hiyo hapa tumpata faida nyingine kwamba achilia tu sabaia, lakini kundi hili pia wanaitwa gulati waliovuka mipaka, kwa sababu hawa alifikia hatua huyo mfuasi wao alikuwa anamuita Ali bin Abi Talib ni Mungu wa kweli. Sehemu nyingine katika vitabu wanasema kwamba hili kundi ya gulati ndio lililoleta shahada ya tatu katika adhana, ashhadu anna aliyan waliyullah. Na ndio maana kila siku wanauliza swali hili, na mimi nakumbuka miaka mingi pia nililitaja ilamu, niliwaambia kwamba katika kitabu tahdhibu tahdhibu la ahkam jeshia kwamba leteni katika maimamu 12 imamu gani aliyesema kwamba katika adhana iongeze shahada ya tatu ashhadu anna aliyan waliyullah, leteni kauli ya imamu mmoja katika maimamu 12. Na sisi tawaletea kauli katika vitabu vyenu vya Shia kwamba waliokuja na shahada ya tatu ni maghulati. Maghulati ndio hawa. Ghulati ndio hawa ambao Abdullah ibn Sabai katika kundi la Sabaiya pia linaitwa nini? Al-ghulati. Waliovuka mipaka, kwa sababu aliwahi kumuita Ali bin Abi Talib kwamba yeye ni Mungu wa kweli. Tunaelewana lakini al-ghulat. Na hawa al-ghulat hawa pia ndio wale wanaitwa al-ghurabia. Katika Shia kuna kule al-ghurabia. Ghurabu simamjua. Ghurabu na ha? Kunguru ile. Sasa katika Shia kuna kundi linaloitwa hivyo, kunguru. Kwa nini? Kwa sababu wao wanasema Ali bin Abi Talib amefanana sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kunguru aliyofanana na kunguru mwingine. Kwa hiyo alipokuja Jibril akakosea akamfikiria Ali ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu amfanana naye kama kunguru aliyofanana, akampa utume nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa utume ilikuwa apewe Ali. Kwa hiyo hawa wanavyo kama Jibril, wanachuki na Jibril kwamba Jibril amekosea katika suala la utume, yetu al-ghuradia, kundi linaloitwa hivyo maghulati. Yapo katika namna mimi andika makala ipo al-ghuradia na makala kundi linaloitwa hivyo, lakini hapa sisi tupo katika faida ambayo tunapata katika maneno haya. Kwanza uthibiti wa Abdullah ibn Sabah kwamba alikuwepo, hilo ndio kubwa. Lakini faida nyingine kwamba kumbe Abdullah ibn Sabah ni nani? Ni Yahudi. Hilo ni jambo lingine. Ndio maana wanawachuoni wanaandika vitabu kuonyesha kwamba maafikiano ya Uyahudi na Ushia, namna wanavyoafikiana. Katika mwaka wa 4 Kisauni pale kulia kulikuwa na masuala ya diani. Nilikisoma kitu ambacho nilikiona kwenye vitabu vya Shia nikashangaa, kwa sababu katika kitabu cha Mshia Tijani, tijani aliwahi kuja hata Lamu alifika. Niwaambia pia watu wa Lamu. Mwenye kitabu hii thumma hatadaitu, hatimaye nimeongoka kwa sababu niliwahi kusoma utangulizi kwenye kitabu hiki katika msikiti mmoja pale Raskofu pale Lamu miaka kama 2015 hivi, niliwahi kusoma nikawaambia katika huu utangulizi huyu tijani anasema, nikamwambia aliwahi kuja, anasema kwamba kwanza wafuasi wa tariqa tijaniya katika wametofautiana na muridi wa tariqa nyingine. Katika sifa alizo nazo muridi wa tariqa tijaniya kwamba wao hawazuru isipokuwa makaburi ya mashekhi wa kitijani tu kwanza. Lakini jambo la pili kwamba kuna dua ameiweka shekhe tijani, dua hiyo ukiisoma ni bora kuliko kuhitimisha Qur'ani mara 40. Nisoma katika huu utangulizi bali msikitini. Nikaambia mwajisumbua mwezi wa Ramadhani kuhitimisha Qur'ani, chukueni hii dua msome, mwajisumbua bure. Hii imetaja tu kwamba huyu tijani ana kitabu hiki, unaona hii thumma hatadaitu, hatimaye nimeongoka, kimefasiriwa Kiswahili. Kule katika kile kitabu thumma hatadaitu ametaja kwamba Nabii Suleimani ni mtoto wa zina, kwa sababu Suleimani baba yake ni nani? Tayyib. Daudi siku moja katika pitapita zake mtaani hivi, mara jicho likatua kwa mwanamke alikuwa anaoga, akamwona sehemu kama ya mgongo wake, akampenda. Na yule alikuwa ni mke wa mmoja katika majenerali wale wa jeshi. Mimi niliona huyo maneno, akaona amtume kwenda vitani muda mrefu huko, akamtuma akaenda huko, yeye akamchukua yule mwanamke akazini naye, ndio akapata mimba ya nani? Suleimani. Sasa hayo yakawa hivyo, lakini wakati tunasoma Adiyan katika vitabu vya Mayahudi, sasa nikaja kuyakuta tena maneno hayo kwenye vitabu vya Mayahudi, vile vile alivyoyaandika yeye ndio vile vile yalivyo. Nikona alhamdulillah, kumbe ni Uyahudi kweli, vile vile yalivyo, vile vile yalivyo, ndio alivyo yanukue vile vile. Na la kwamba Suleimani ni mtoto wa zina, yeye ameandika kwenye kitabu chake thumma hatadaitu, na Mayahudi wameandika kwenye vitabu vyao hivyo hivyo kwamba alimpenda mke wa mmoja katika askari wake, akamtuma ende vitani akastarehe naye. Hivyo kuandika hivyo, yeye anataka nizungumze kwamba kutilia nguvu ule Uyahudi, yani asili ya ujio kwa nini ni Uyahudi, kuna vipengele vingi wanavyowafikiana navyo, na mpaka sasa propaganda zao ziko hivyo hivyo. Haya, hiyo pia natija tumeipata kwamba asili Abdullah ibn Saba alikuwa ni Myahudi. Faida ya tatu, Abdullah ibn Saba ndio aliyedhihirisha matusi kwa Abubakar, Umar na Uthman na masahaba wengine kwa ujumla, na yeye ndio mtu wa kwanza kufanya hivyo pia tumeona, na yeye pia ndiye mtu wa kwanza kusema kuhusu Ali ibn Abi Talib alayhi salam kuwa ni khalifa, kiongozi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye pia ndio mtu wa kwanza, vitabu vya Shia vinasema hivyo, na yeye ndiye aliyesema kwamba Ali ibn Abi Talib alayhi salam ni wasii wa Mtume, ameusiwa kwamba yeye akifa yeye ndo wasii wake ni Ali ibn Abi Talib. Na kauli hii imeshikwa kwenye Uyahudi, sababu hata huko alikuwa anazungumza kuhusu Yusha bin Nun, amekuja kuyasema tena pia katika Uislamu, na akadai kwamba maneno haya yote anayasema haya isipokuwa ni kwa kuwapenda Ahlul Bait na kuwaita watu kwenye kuwapenda wao. Hata umma atasikia hivyo kwamba sisi ni Ahlul Bait, tunawalingania watu katika kuwapenda Ahlul Bait, wao wanazungumza hivyo. Haya, kwa hiyo uwepo wa Abdullah ibn Saba ni kweli, alikuwepo. Basi ni hivyo. Na katika ukurasa wa 14 mtasoma, mtaona vitabu vingine vimetajwa, ukitaka kwenda kuangalia kuonyesha kwamba Abdullah ibn Saba alikuwepo. Ukurasa wa kitabu Ikhtiyaru Ma'rifati Ar-Rijal, yani maarufu kitabu cha Rijal Al-Kishi Al-Gharat, kitabu Rijal Tusi na vitabu vingine. Lakini pia nataja tu kwa faida, Sheikh Qasim hafidhahullahu ta'ala ameandika kitabu Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait namba 2, nimekuja nacho pia. Kitabu hicho ukipate ukisome, utaona kuna ufafanuzi mwingi na wenye faida, hasa ukitazama sura ya 5 ukurasa wa 108 mpaka 164. Utanufaika sana ukikisoma kitabu hicho. Ukifungua ukurasa wa 17, tutakwenda mpaka ukurasa wa 17, kwa sababu sisi tumeona kwamba walivyojieleza Shia kwamba wao ni nani na uhalisia tuliouona kwamba Shia ni nani na nani aliyeuanzisha ushia tulionao na yale yanayotajwa, kama vile Ali ndio imamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar amepora ukhalifa, kuwatukana. Tumeona kwamba hayo yote yamepatikana kwa nani? Abdullah ibn Saba. Kwa wao vitabu vya Shia vinasema hivyo. Kwa hiyo swali la kwanza lile tumeshajibu kwamba ni nani Shia na nani aliyeuanzisha. Sawa, lile somo la kwanza jawabu lake ni hayo ambayo tulikuwa tunayaona. Katika somo la pili ni kuona matunda ya mbegu ya Yahudi ibn Saba, matunda yake ni yapi sasa baada ya kupanda mbegu ya namna hiyo. Kwa sababu wao walidai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyopanda mbegu ya nini? Ya ushia. Lakini tumebainikiwa kwamba kumbe aliyepanda mbegu ya ushia ni nani? Myahudi Abdullah ibn Saba, tena baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikatoa matunda mwishoni mwa ukhalifa wa Uthmani, ndio ilikotolea matunda radiyallahu anhu na ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib. Na matunda yaliyopatikana ni suala la kudai ukhalifa wa Ali, ndio matunda tuliyopata sasa, ndio hayo matunda ya ushia yaliyochumwa hayo. Kwa hiyo katika somo hili la pili Ash-Sheikh hafidhahullahu ta'ala ataelezea suala la ukhalifa, kwa sababu ukhalifa ni katika kadhia mama, tena kadhia kubwa, na yenye kuweka uzio mkubwa wa kutowezekana kuwa pamoja kati ya Waislamu na Mashia, jambo la ukhalifa. Sasa Mashia wanadai kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ndiye mtu aliyeteuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kushika makamu yake mara tu baada ya kufa, anatakiwa hivi. Na makhalifa wote waliomtangulia Ali bin Abi Talib na waliokuja baada yake ambao si katika Ahlul Bait wameishika nafasi hiyo kwa dhulma, wao ndio msimamo wao, bali wanaitakidi kwamba uimamu ni moja kati ya nguzo za Uislamu. Shia wanaitakidi hivyo. Maneno haya niliwahi kuyasoma katika khutuba ya Ijumaa Masjid al-Farsi pale Lamu miaka mingi nilisimama nikasoma neno hayo kwamba uimamu ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Sababu watu wasema tunapeleka watoto wetu kule wanasoma Kiingereza tu, lakini Qur'an ndio hii hii. Ngambe hapana, syllabus zao mnazijua. Tukasoma baadhi ya maneno, na suala hili la ukhalifa limepelekea Mashia kuitakidi kwamba kuweka mambo ambayo yanampelekea yamepelekea kuweka uzio mkubwa na kushindikana kuwa pamoja na Waislamu. Jambo la kwanza tumesema kwamba wao wanaitakidi kwamba uimamu ni nguzo katika nguzo za dini, na hili limethibitishwa na wanawachuoni wao wa Kishia. Na hapa Sheikh hafidhahullahu ta'ala ametaja riwaya moja peke yake, riwaya kutoka kwa Abu Ja'far, inasema an Abi Ja'far alayhi salam qala, amesema buniya al-islamu ala khamsin. Sikiza zuri, buniya al-islamu ala khamsin, kutoka kwa Abu Ja'far alayhi salam amesema umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano. Akasema ala salati, fuatilie hizo nguzo juu ya sala, wa zaka na zaka ya pili, wa saumi na saumu ya tatu, wal haji na hija ya nne, wal wilaya. Kwa hiyo shahada hakuna, wal wilaya na wilaya, wilaya maana yake ukhalifa. Uislamu unje kwa nguzo ngapi? Tano. Kwa maana ukiweka na nguzo yetu sisi, ukiwa na shahada na kwa nguzo ngapi? Sita. Alafu anasema walam yunadi bishaiin, yani Uislamu, Uislamu na hakuna kitu alicho kilingania au Mtume sallallahu alaihi wasallam, walam yunadi bishaiin kama nudia bilwilaya, lakini asili yake ni bora, walam yunada bishaiin kama nudia bilwilaya, na hakuna kitu kilicholinganiwa kama ilivyolinganiwa wilaya, yaumul ghadir, siku ya ghadir khum. Yani katika hizi nguzo zote mnazoziona hizi, swala, zaka, saumu, haji, hakuna kitu kilicholinganiwa na kusisitizwa zaidi kama ilivyosisitizwa jambo la nini, la ukhalifa siku ya ghadir khum. Alafu anasema فأخذ الناس بأربع، watu wakazichukua nguzo nne, wataraku hadhihi na wakaiacha hii, yani alwilaya, nguzo ya wilaya. Kwa maana sisi nguzo nne tumechukua, lakini nguzo ya ukhalifa ali tumeiacha, watu wameiacha. Kwa hiyo hapa amethibitisha kwamba ukhalifa ni nguzo, sio nguzo ya nguzo ya Islam. Naam, ha ndo ikhtilafu ndogo ndogo ndo hizo, yaani nguzo katika Uislamu itakuwa ikhtilafu ndogo. Na haya, kadhalika ama kauli katika wanawachuoni wao ambaye ni Muhammad Hussein Ali Kashif al-Ghita, yeye anasema walakin الشيعة الإمامية، مسكين أبو زيمة، زادوا ركنا خامسا، شيعة إمامية، ومهونجز أنغوزو، يو ينغوزو تانو، شيعة إمامية، ومهونجز أنغوزو يو ينغوزو تانو. وهو الاعتقاد بالإمامة nako ni kuitakidi, nayo ni nguzo ya uimamu. Hiyo nguzo iliongezwa juu ya zile nguzo tano, kuna nguzo nyingine imeongezwa. Dalili zile zile unazosoma zile za kupewa utume mtume zile, ndio hizo hizo zinazotumika kumpa uimamu imamu wa Shia. Kwa hiyo cheo cha nabii ni kama cheo cha nani? Cheo cha imamu ni kama cheo cha nani? Cha nabii. Vyo vyote vinatoka kwa Allah, amewapa wao. Swali, mmeshafahamu kwamba Mashia wana nguzo ngapi katika dini yao? Na nguzo hiyo imeongezwa na nani? Kwenye Qur'ani, kwenye Sunna, au imeongezwa nani? Imamia wao wenyewe wamejiongezea tu wenye nguzo yao. Wafikiri kama vile nguzo za msikiti au kwenye nyumba yake mtu. Wao wenyewe tu wameamua. Kwa hiyo katika vitu muhimu Muislamu kujua, usije ukasema tu kwamba mimi naona hawana neno, alafu haya mambo mengine haya yametoka huko nchi za Arabuni huko, sisi wala hayatuhusu. Sawa, kama yakuhusu sawa, ndio siku utakuja kuuza kiwanja kujengwa msikiti hapo, kwa hayakuhusu hayo. Mara mwanao utasikia mpata scholarship ameenda kusoma, hayakuhusu, upo tu wewe. Sasa utakuwa ni mtu kweli? Si ndio yale yaliyozungumzwa na ustadhi hapa Abu Nufaida, kwamba mtu unakuwa mweupe Muislamu, huelewi kitu katika dini yako kabisa. Wewe watu wakiimba unayeumba, wakicheza unacheza, wakitulia na unatulia, wewe upo tu, waenda tu, hujui masiri yako unaelekea wapi. Kama vile takataka zichukuliwa na maji ya mumbu yale mafuriko yale maji ya mvua nyingi. Usiwe namna hiyo Muislamu. Mbona pesa ya Kenya waijua kutofautisha? Mbona wajua kwenye barabara kwamba kwenye zebra ndo nivuke nisivuke huku? Amekufundisha nani? Lakini dini tu ndio hutaki kujua. Na mtu akila hasara katika dini, kuna watu siku ya kiyama watakuja kulalamika na kujuta kwa sababu ya kukhalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo sasa ndio utajua. Kwa hiyo haya tunayazungumza, watu watie akilini. Usije ukaja kusema siku ya kiyama kama Allah katika surati al-Furqan anavyosema, yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabilan ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Mtu akijuta anang'ata kidole kwa majuto, akiona kitu cha kushangaza. Lakini Allah kwenye Qur'an anasema mtu atauma mikono yake yote, mshangao atakukuta siku ya kiyama. Dhalim, kwa sababu wa kufanya njia kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiyo njia yake, hatajuta. Kuangamia ni kwangu, imeitani lam attakhidh fulanan khalila, nisingemfanya fulani kuwa ndiyo khalil, rafiki kipenzi ndio namfuata. Lazima Muislamu atafute haki. Qur'ani iko mbele yako, imezungumza haki, njia sawa ni ipi? Imekutajia visa vya manabii na watu waliokhalifu mitume na mwisho wao ulikuwaje. Wametajwa watu masahaba waliposimama na Mtume sallallahu alaihi wasallam itikadi. Vipi leo mtu useme kwamba wewe huna neno, upo tu huna neno? Vipi huko kutokuwa na neno ndio kuwa na neno kwenye sasa pia? Vipi huna neno? Nasema mimi watu wote wangu, basi takuwa na wewe pia kundi lingine umezuka. Manake kuna kundi moja liko huku, kundi lingine liko huku. Wewe wasema huyu wangu na wewe wangu, wewe kwa kundi lingine la tatu sasa pia, kwa mkubali na wewe kundi lingine umezuka. Lazima mtu atafute haki. Uislamu haujawaache watu kuwa mbumbumbu, la, watu wasomi, watu wakajua usawa ni upi. hii njia ya kosefu. Kwa hiyo ndugu zangu, haya tunazungumza, mtu asije kwa mwingine asema ah, unajua wale wapata pesa kutoka huko, pesa hasa kweli watapata, nyie mzitaki pesa kweli eh? Watu wengi wangeuzungumza ushia kama ingekuwa kuna pesa nyingi, sababu hakuna mtu asiyetaka pesa. Lakini sitozungumza dini, na haya wayakanusha sababu ya mundani ya vitabu vyao, na ushia unaoenezwa humu hawawezi kunukuu vitabu vya kutegemewa vya Shia. Jana pia nilizungumza kule Gerseni baada ya hutuba, ushia unazungumza humu ni vitabu vya Kiswahili vimeandikwa na watu humu ambao walikuwa masuni. Walete vitabu vya kutegemewa vya Shia, alafu watuelezee ushia ulivyo ndani ya vitabu. Sio Mswahili, Shia mwenyewe ambaye anaona kwamba mkojo na choo cha imamu ni kama miski na ukinywa ni tiba, hao waweza kunywa? Warongo, kujipiga tu, ajipiga ngumi yake tu hapa, mwisho aenda kaa kule bia pilau na biriani. Wenzio wajipiga, wajikata kweli kweli, wafuasi wa kweli wajipiga ngumi tu kwa mbege, alafu aenda kubia biriani wacheka, ujifanya kwamba mfuasi wa Ali kwamba ameuawa, ushakuwa biriani na juisi, mtu aliyefiliwa ala biriani. Lazima watu watafute haki, wasione kama ni mambo ya mchezo mchezo. Si hivyo mutakuja kuacha watoto na vizazi ambavyo vinaitukana hii Qur'ani na kuwatusi masahaba, watu bora katika ardhi hii baada ya manabii. Hakuna mtu anashinda imani ya Abu Bakar baada ya manabii. Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiachilia yeye katika umma huu, mtu wa kwanza ni Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu. Lakini mkitajua mashehe wenu katika miji humu mafura kweli kweli, na mpigana bakora katika misikiti, amtaje shekhe wako, amtaje kadha. Abu Bakar si shekhe wala Umar si shekhe, kwa shekhe eh? Basi haya, sisi shekhe wetu Abu Bakar na Umar, hao wengine tu wataki uwe ni nyie. Si shekhe wetu Abu Bakar, Umar, Uthman ndio mashekhe wetu, Ali bin Abi Talib na Bilal, wao ndio mashekhe wetu. Lau kama watakuja leo, sisi tutasimama na wao, nanyi simama na hao wenu, alafu muone fa ayul fariqain ahaqqu bil amn. Watu ambao wamesharidhiwa kwenye Qur'ani wako, wewe hajaridhiwa hata na watu wa mtaa wake tu hawamkubali. Wengine Allah aliyewaumba walikuwa wanakuja malaika wanawasalimia baadhi ya masahaba, akina Saad bin Muadh, mtu yuko msikitini anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwambie Saad bin Muadh, Allah subhanahu wa ta'ala yukri'uhu salam, anamsalimia. Watu wako katika ardhi hii wanaishi, wanasalimiwa na Mola wao aliye mbinguni. Haya watu hawa nyuma waona kwamba eti wote wamekufuru, wote wakafiri. Allah akisalimia makafiri yuko huko mbinguni, asalimia makafiri. Alafu mashehe wenu nyuma akifa, eti naitakidi yuko peponi. Wewe pepo una kama soko la Kongowea eh? Hawa masahaba ambao wamesalimiwa na Mola wao, nyinyi wanatukana na kufurishwa, hamsemi kitu, mmetulia tu tuli. Haya, shekhe wako ambaye ana vituko vingi tu katika mitaa, wamshuhudia pepo, tena wamshuhudia weye, mtu wenyewe mvuta sigara. Alafu watu wakisimama upande wa masahaba, nyinyi mwaona kwamba wako safe na nyinyi. Kwa hiyo lazima sitetee masahaba, lazima tuwatetee. Alafu siku ya kiyama kila mtu atakimbilia kwa viongozi wake. Sasa utaona masahaba watakuwa na nani, na nyinyi pia mtakimbilia huko kwa Mashia na kwenye kana Khomeini huko. Kuna bwana mmoja kule Lamu tutazungumza, alisema kwamba kwa kwenye muhadhara, mtu akasema kwamba kuna Mshia anasema siku ya kiyama akiingia peponi akimkuta Abu Bakari atatoka. Mimi nikasema amezungumza kweli, sababu kauli hii mimi inanifurahisha, kwa sababu alipoingia peponi akamkuta Abu Bakari akaona ah, kumbe mimi si wa huku, si ndio maana akatoka. Mimi kama hivyo, si angemtoa yule asiye, angemtoa akasema mimi ningemtoa kweli, lakini akitoka yeye alhamdulillah tena kwa kina Khomeini huko wenzie. Dome, kutoka manake tenda motoni. Kwani ukitoka peponi enda wapi? Kwa maana wenye pepo yao washaingia, kwamba huku siko, atenda huko kwa wenzie. Kwa hiyo amezungumza kweli maneno haya, mimi amenifurahisha sana. Alizungumza hivi, amepatia kabisa. Mbona nyuma sema astaghfirullah? Astaghfirullah mtaka baki? Atoke. Ndio sawa sawa. Na kwa hiyo almuhim kwamba nguzo ya uimamu mashia, uimamu wanaitakidi kuwa ni nguzo, tena ni nguzo ya sita katika nguzo za dini yao ya ushia.